ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 kwietnia, minęła dziewiąta. Anna Kowalik-Brankati i Michał Jędrkowiak, zapraszamy na serwis. Kolejne ułaskawienia w sprawie afery gruntowej. Według TVN24 prezydent ułaskawił byłych agentów CBA. To nie eksodus, rząd się nie zawali. Tak o starcie ministrów do Parlamentu Europejskiego mówi w Trójce wicepremier Krzysztof Gawkowski. Sąd w Kijowie aresztował ukraińskiego ministra rolnictwa. Mykoła Solski jest podejrzany o korupcję. Następni funkcjonariusze CBA ułaskawieni przez Andrzeja Dudę. Zanim się obejrzymy, gotów będzie ułaskawić cały PiS. Napisał na platformie X Donald Tusk. Premier odniósł się do nieoficjalnej informacji TVN24. Według telewizji Andrzej Duda ułaskawił dwóch byłych agentów CBA skazanych w sprawie tzw. afery gruntowej. O tej sprawie mówił też w Polskim Radiu poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Uważam, że to jest błąd. Sąd skazał tych dwóch polityków i wszystkich tych, którzy byli w tą aferę zaangażowani i uznał winę, że jednak zachowywali się niezgodnie z przepisami prawa i nadużywali władzy. No i prezydent jakby jest głuchy na te decyzje sądu, no ale ma do tego prawo, to jego decyzja. Wcześniej w tej samej sprawie skazani, a następnie ułaskawieni przez prezydenta zostali Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Na 10 maja premier zapowiedział rekonstrukcję rządu. Z gabinetu Donalda Tuska odejdzie kilku ministrów i wiceministrów, którzy będą startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Rząd się nie zawali, choć odejdzie z niego kilka osób, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To nie jest dla mnie zaskoczenie, że niektórzy ministrowie kandydują, bo mówili, że będą chcieli kandydować, więc myślę, że to nie ma eksodusu żadnego, tylko pewna część kariery politycznej, która się toczy. Być może kierowało to premierem i platformą, żeby wystawić mega mocne listy, no żeby zawalczyć z PiS-em ostateczne zwycięstwo. Do Europarlamentu mają kandydować szefowie resortów kultury Bartłomiej Sienkiewicz, spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, aktywów państwowych Borys Budka oraz rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Ćwiczenia wojsk na przesmyku suwalskim po stronie Litwy będą obserwować prezydenci Polski i Litwy. Andrzej Duda jest z wizytą w Kownie. Po południu weźmie udział w konferencji, która będzie poświęcona przede wszystkim sprawom bezpieczeństwa, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Wszystkie zagadnienia poruszane w trakcie panelu będą poświęcone właśnie kwestiom bezpieczeństwa flanki wschodniej w kontekście również tych doniesień strony białoruskiej, sugerujących prowokacje ze strony litewskiej w wykorzystaniu dronów do naruszenia przestrzeni powietrznej po stronie białoruskiej. Chodzi o informacje białoruskich władz, które twierdzą, że drony pochodzące z Litwy przeprowadziły nieudany atak na Mińsk. Wilno zdecydowanie odpiera te oskarżenia. Białoruś musi całkowicie odnowić swój system polityczny, powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska. Białoruska opozycja wspomina dziś ofiary katastrofy w czarnobylskiej elektrowni atomowej. W 38. rocznicę katastrofy liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska wezwała zachodnią społeczność do nakładania surowszych sankcji na ludzi związanych z reżimem Aleksandra Łukaszenki i izolowania dyktatora na międzynarodowej arenie. Powinniśmy zrozumieć, że wolna Białoruś bez Łukaszenki to europejskie demokratyczne państwo, dobry sąsiad szanujący prawo i budujący stosunki z innymi krajami na zasadach wzajemności. Swietłana Cichanouska stwierdziła w rozmowie z Polskim Radiem, że na Białorusi niezbędna jest nie tylko zmiana władzy, ale całkowite odnowienie systemu politycznego, zaczynając od reform konstytucyjnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Podejrzany w sprawie korupcyjnej ukraiński minister rolnictwa podał się do dymisji. Narodowe Biuro Antykorupcyjne kilka dni temu poinformowało, że Mykoła Solski miał nielegalnie wejść w posiadanie ziemi wartej około 7 milionów dolarów i dodatkowo usiłować nielegalnie przejąć ziemię wartą 4 miliony dolarów. Solski odrzucił te zarzuty, oświadczył, że wydarzenia wymienione przez służby miały miejsce w czasie, gdy był adwokatem i nie pełnił funkcji ministra. Dziś sąd w Kijowie nakazał aresztowanie Mykoły Solskiego. Policyjni antyterroryści z pojazdem opancerzonym, wspierani przez śmigłowce Black Hawk i Bell, zlikwidowali fabrykę narkotyków pod Słupskiem. Przyjęto prawie 4 tony klefedronu o czarnorynkowej wartości ponad 60 milionów złotych. Zatrzymano 3 mężczyzn. Dynamiczne wejście na posesję funkcjonariuszy CBŚP i kontrterrorystów z BOA kompletnie zaskoczyło 3 podejrzanych. Mężczyźni ubrani w kombinezony chemiczne zajmowali się wytwarzaniem narkotyków syntetycznych. Na miejscu zabezpieczono 3 tony 800 kg klefedronu w różnej fazie produkcji i 20 ton chemikaliów do ich wytwarzania. Substancje są sprawdzane przez policyjnych ekspertów. W katowickim Wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wytwarzania posiadania znacznych ilości narkotyków. Zostali tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet 20 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Wczoraj ekscytowaliśmy się występem Igi Świątek w Madrycie. Najlepsza polska tenisistka zapewniła sobie awans do trzeciej rundy po stosunkowo gładkim zwycięstwie nad Chinką Wang Xiu. Pierwszy set faktycznie przebiegł całkowicie po myśli świątkówny. Wygrała go do jednego. W drugim miała trochę pod górkę, lecz i tak skończyło się na 6-4. Na korcie spędziła 78 minut. Wcześniej trybuny stadionu tenisowego imienia Manolo Santany w stolicy Hiszpanii wypełniły się do ostatniego miejsca, bo grał hiszpański idol Rafael Nadal. On debiutował w tym turnieju w 2003 roku w wieku zaledwie 17 lat, a wczoraj wyeliminował 16-latka z USA, Darwina Blancha. Młody Amerykanin musi na pierwsze zwycięstwo w turnieju rangi ATP jeszcze sobie poczekać. Tymczasem Nadal wygrał już 1072 razy. Fenomen. Fenomenem jest również 39-letni Paweł Korzeniowski, pływak, który wciąż utrzymuje wysoką formę. Mistrz świata sprzed 19 lat wczoraj zdobył brąz mistrzostw Polski na setkę delfinem, choć w czasach świetności jego specjalności był dystans dwukrotnie dłuższy. Świetną dyspozycję zademonstrował w Lublinie Jakub Majerski, który wygrał z wynikiem 51 sekund i 6 setnych. Gdyby tak szybko popłynął w lutym w Dosze, w finale Czempionatu Światowego miałby złoto. A teraz wioślarstwo i trwające w Segedynie Mistrzostwa Europy. Bezpośredni awans do finału zapewnili sobie Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski, czyli czwórka podwójna. O występie tej osady opowiada dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Andrzej Krzepiński. Piękny bieg. W pobitym polu zostawili osadę Włoch, która w zeszłym roku na Mistrzostwach Świata przypłynęła przed naszą osadą. Nasza osada, przypomnę, zajęła brązowy medal, ale na Mistrzostwach Europy w zeszłym roku Polacy byli najlepszą osadą. Tutaj wydaje się, że są w dyspozycji, która pozwoli im walczyć właśnie też o te czołowe lokaty. Męska czwórka podwójna to obrońcy tytułu Mistrzostw Europy, a do tego posiadacze kwalifikacji olimpijskiej jako jedyna polska osada. Tymczasem walka o kolejne przepustki wciąż trwa. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, w Sudetach porywisty wiatr. Od 12 stopni na północy do 14 w centrum i 17 miejscami na południu. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Spełnij dziecięce marzenia i wybierz idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Aparat Fujifilm Instax Square SQ1 w zestawie z wkładem. Teraz w supercenie za 499 zł. MediaMarkt. Jak wiosna, to świeże powietrze. A ty szukasz wózków spacerowych? Jak tak, to Allegro Your Season. Tysiące produktów na wiosnę, w tym spacerówki od 299 zł znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Kochanie, czas na misję Piękny Ogród. W Carrefourze pelargonia w doniczce tylko 7,99 za sztukę. Oferta ważna do 28 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Widziałeś, Marian, jaki Nowakowie mają duży telewizor? Barbara, w Media Expert są przeceny XXL. To możemy sobie taki telewizor kupić. Nawet większy i to taniej. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 9 minut po 9, a zatem pora na... Winien i ma. A dziś porozmawiamy o jawności zarobków, o uchwale Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych i o branży włókienniczej w naszym kraju. Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizuje, Monika Suszek wydaje, a ja nazywam się Sylwia Zadrożna i zapraszam do 10:00. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. Dwanaście minut po 9:00, a zatem pora przedstawić naszych dzisiejszych gości. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom Trójki. I doktor Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. To jest państwo, słońce jest takie, że można się opalać, tylko trochę zimno. Tak, zawsze pan Artur najnowszą prognozę pogody tak, nam dokładnie, przyniesie bo jestem taka pogodynka. Bardzo się cieszymy. W Trójce, dokładnie. Szczególnie jak słońce świeci, dobre informacje. Tak. Dokładnie. No to teraz o ważnej informacji z wczoraj. Długo na nią czekaliśmy, bo dopiero późnym wieczorem okazało się, że uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich okazała się zgodna z dotychczasowym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który stawał po stronie kredytobiorców. Nic więc dziwnego, że zadowoleni są z niej frankowicze. Liczą tutaj na przyspieszenie dochodzenia swoich roszczeń w sądach. Z drugiej strony mamy sektor bankowy, który uważa, że uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podjęta została w niekonstytucyjnym składzie, a to rodzi pytanie o moc i skuteczność tej uchwały. Jak panowie oceniają sytuację? Andrzej Sadowski. Znaczy, w Polsce nie ma czegoś takiego, co jest w krajach, w państwach anglosaskich, mianowicie, że i wykłada się tam i uskutecznia ekonomiczną analizę prawa i skutków prawa. W Polsce jest to ewidentny brak i w takim raporcie, który Centrum Adama Smitha kilka lat temu opublikowało właśnie na temat analizy, jakie mogą być skutki prawne postępowań w polskich sądach, gdzie nastąpiło przechylenie tej wajchy bardzo istotnie w kierunku konsumentów, czyli do tej pory klientów banków. No mamy sytuację, w której z jednej strony przez lata banki miały niezwykle uprzywilejowaną sytuację, bo nawet w postępowaniach różnych dochodzenia wierzytelności były zabezpieczone w sposób, można powiedzieć, niezwykle uprzywilejowany. A dzisiaj w Polsce doszło do i w Unii Europejskiej do przechylenia tego wahadła w kierunku z kolei konsumentów. Także żadnym, ani w pierwszym, ani w obecnym przypadku nie próbowano analizować konsekwencji tych wszystkich właśnie zmian. I warto w tym kontekście wspomnieć, że niedawno też ukazała się bardzo istotna analiza na rynku księgarskim, rynek walutowy, w autorstwa między innymi Krzysztofa Kalickiego i Michała Jabłońskiego, która próbuje tę sytuację przedstawić na sposób naukowy i poddać do refleksji. Ale dzisiaj nie ma refleksji, są tylko emocje i wydaje mi się, że te emocje przeważają zarówno po stronie instytucji bankowych i też nawet nie klientów, ale kancelarii prawnych, które wykorzystały ten moment i stwierdziły, że to jest znakomita sprawa, aby obywateli informować, że mogą nawet nie zapłacić za mieszkanie i wszystko będą mieli za darmo nawet w ramach tych procesów, bo taki przekaz też można usłyszeć. Tak, to prawda. Artur Bartoszewicz. No rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której przez lata sektor bankowy nadużywał swojej pozycji i de bo facto... taką politycy zagwarantowali. Dokładnie o tym chcę powiedzieć, bo to jest sytuacja, w której jeden z niewielu sektorów w Polsce, który całkowicie tworzył prawo pod siebie. Znaczy nie było możliwości ukształtowania jakiejkolwiek propozycji prawnej, która byłaby nieuzgodniona, wręcz nie wychodziła do środowiska tego bankowego. No i mieliśmy do czynienia z taką pozycją nadmiernie kształtowaną i spowodowało to spatologizowanie. Pewność, że wszystko będzie zawsze rozstrzygane na ich korzyść, spowodowało, że zaczęli tworzyć rozwiązania, które rzeczywiście według rozstrzygnięć sądu są obarczone szeregami zapisów abuzywnych, czyli niedozwolonych prawem, ale czym się ktokolwiek wówczas przejmował. Banki, ich pozycja była rzeczywiście bardzo silna. Uważam, że błędem czy problemem nie jest sama sytuacja sektora bankowego w kontekście ich zachowań, bo każdy sektor walczy o uprzywilejowanie, ale po pierwsze brak rzeczywistego nadzoru finansowego, czyli KNF, który de facto sfraternizował się z tym środowiskiem i to do dzisiaj dzieje się. Przecież mieliśmy sytuacje takie, gdzie szefowie, wiceszefowie KNF-u bądź dyrektorzy KNF-u przechodzili do pracy w sektorze bankowym. Nie zachowano w żadnej sterylności w tym zakresie. De facto mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia ze swoistym podejrzeniem korupcyjnym. Tego też nigdy nikt nie podnosił, bo to jest zastanawiające. Te dwa światy powinny być bardzo silnie od siebie oddzielone. No i druga kwestia, to o czym tutaj Andrzej powiedział, to jest kwestia przyzwolenia politycznego. Politycy wydaje mi się, że pośrednio przez system finansowania partii politycznych, oni są zależni od sektora bankowego, zaciągają kredyty w partie polityczne przed wyborami. Niektóre w bardzo złej kondycji finansowej, a banki dają im te finansowanie. A nie bez mało tego, finansowe. Bez kondycji finansowej, więc to jest na rynku niespotykane i banki finansują. Banki też są świetnym miejscem dla emerytur, czy też na pozycjonowanie się części polityków, więc mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy politycy wchodzili do zarządów i do rad nadzorczych i to jest swoista znowu wymiana korzyści i ochrony tego sektora. To jest dla mnie jakby niedopuszczalne, dlatego ja wiem, że dzisiaj jest przegięcie w drugą stronę, ale taki zimny prysznic dla sektora bankowego i dla polityków jest niezbędny. Tylko chciałbym, żeby skończyło się to tak jak w Islandii. W Islandii w pewnym momencie po kryzysie finansowym po prostu część sektora bankowego i prezesu banku została normalnie zamknięta do więzienia za patologię, którą szerzyła na rynku. Bo tu franki szwajcarskie to jest jedno, a instrumenty toksyczne w ogóle, które są implementowane na rynku, tego nikt w Polsce, z tego powodu nikt w Polsce nie poniósł konsekwencji. Właśnie konsekwencje, że KNF dopuścił polisolokaty, które Sąd Wojewódzki w Warszawie uznał za najbardziej toksyczne aktywo. I KNF autoryzował takie właśnie instrumenty. I nikt nie poniósł konsekwencji. Rozumiem, to jest zadziwiające. Mówimy o nadzorze finansowym i mówimy też o uczestnikach rynku, którzy wypłacają sobie ogromne apanaże. Mało tego, przypomnijmy, że w czasie kryzysu finansowego nie tylko polskie banki, ale szczególnie banki na świecie dostawały ogromne pieniądze ze środków publicznych. Ratowanie następowało tych instytucji finansowych, a potem udawało się, że nic się nie stało i apanaże dalej były wypłacane. To jest spatologizowany sektor i uważam, że trzeba jednoznacznie podjąć próbę reformy, a przede wszystkim reformy KNF-u, bo jeżeli będzie silny KNF, realnie będzie wiedział, po której stronie stoi, a ma nadzorować ten rynek, wówczas będzie mniejsze ryzyko tego typu zachowań. A właśnie, czy nawet z punktu widzenia frankowiczów nie byłoby lepiej, gdyby wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała systemowe rozwiązania tego problemu, który się pojawił? No ale były te propozycje, przyszli w Kancelarii Prezydenta, one zostały też utrącone, no bo wszystko było, przypomnijmy ostatnie lata, było pełne przekonanie sektora bankowego, że oni są w stanie wmówić każdą irracjonalny przekaz i straszyć. Przestraszeni byliśmy cały czas upadłością sektora bankowego, kosztami rzędu 60, nawet 90 miliardów. Tylko ja przypomnę, drodzy Państwo, że w zeszłym roku sektor bankowy zarobił blisko 30 miliardów, a w lutym, do lutego tego roku 7 miliardów zysku. Znaczy kwoty, o których mówione są w kategoriach, nawet gdyby tego typu rezerwy wytworzyć, a to co wiąże się z zyskami, z takim troszeczkę ostrym, nie chcę używać tu mocnych słów, ale nadmiernym uzyskiwaniem korzyści przez ten sektor na rynku, całkowicie usprawiedliwionym, w związku z efektywnością pracy i produktywnością. Ale to się dzieje dlatego, że w Polsce KNF, mówię w liczbie mnogiej, bo zmieniali się prezesi, stosują bardzo restrykcyjną politykę, jeżeli chodzi o utrzymanie status quo, bo wiele instytucji ze świata próbowało zaistnieć na polskim rynku, wprowadzając element konkurencji i technologii, technologicznej i cenowej i ofertowej, i okazało się, że nie dostali dopuszczenia do polskiego rynku. Stąd mamy bardzo ograniczoną konkurencję. Czyli dzisiaj zresztą de facto na tym rynku. Dzisiaj nie widać, aby banki między sobą, nawet banki należące do rządu, konkurowały o pieniądze obywateli. Raczej pieniądz obywateli jest problemem, bo to trzeba jeszcze przechowywać i niestety płacić jakieś odsetki. Także 0,5%. No ale trzeba. No ja wiem, ale to boli. Oczywiście przy inflacji, która jest tak, o wiele wyższa. Tak, depozyty są bardzo niskooprocentowane. Tak, i w tym zakresie, prawda? Zobaczcie Państwo, nie ma korelacji, bo w ogóle z prowadzoną polityką pieniężną. Ja tutaj też wnioskowałem i minister finansów i mi prezes Narodowego Banku Polskiego powinni interweniować, a przede wszystkim KNF. To, co wiąże się z kształtowaniem polityki, z jednej strony oczywiście można podwyższać stopy i automatycznie przekłada się to na podwyższenie cen pieniądza, czyli kredytu, a z drugiej strony w ogóle nie ma związku z depozytami, a można prowadzić taką politykę, gdzie wymusi się na uczestnikach rynku określone zachowanie i wówczas pewna interwencja Narodowego Banku Polskiego Rady Polityki Pieniężnej nie musiałaby być tak bolesna. No, na razie mamy uchwałę rzeczywiście Sądu Najwyższego, która jest korzystna dla kredytobiorców. Wcześniej TSUE też wypowiadał się w tej sprawie. Ostateczne decyzje i tak będą należeć do sędziów, no bo wiadomo, że oni mają decydujący głos w konkretnej sprawie. A u nas kolejny temat. Polacy chcą skończyć z płacowym tabu. Ponad połowa ankietowanych opowiada się za jawnością widełek płacowych na danym stanowisku. Taki wniosek płynie z ostatniego monitora rynku pracy Instytutu Badawczego Randstad. Ale jak wejdziemy w szczegóły, to już zwolenników pełnego dostępu do listy płac jest mniej, 39% z 1000 przebadanych. A ponad 60% Polaków uważa, że jawność pensji może skutkować wewnętrznymi konfliktami w miejscu pracy. To jesteśmy gotowi na jawność zarobków, czy nie? Bo najlepiej pewnie byłoby poznać, ile zarabia kolega, ale niekoniecznie mówić o tym, ile ja zarabiam. Artur Bartoszewicz. No ja jestem przeciwny tego typu procesowi. Oczywiście jestem za tym, żeby pracodawca w procesie naboru informował rzetelnie o tym, na jakich warunkach pracownik będzie wykonywał swoją pracę, ale ujawnianie dochodów, zresztą to się, świat się idzie w tym kierunku. KSeF, czyli pełna penetracja przedsiębiorców, wszelkie uprawnienia związane z dostępem do naszych kont, pieniądz cyfrowy. Wszystko idzie w kierunku takim, żebyśmy każdą informację mieli ujawnioną. Ja uważam, że to jest ograniczenie wolności człowieka. Jestem przeciwny tego typu rozwiązaniom. Nie ma potrzeby, żeby Kowalski wiedział, no chyba, że w celach matrymonialnych. Andrzej Sadowski. Zauważmy, że to jest informacja, która pozwala i jest elementem tajemnicy handlowej, bo gdyby były wynagrodzenia jawne, a niestety w Polsce można uzyskać nieformalnie takie informacje, to stanowią element przekupywania pracowników konkurencji i wyciągania, co zwłaszcza stosowane jest przez międzynarodowe instytucje w Polsce, i w ten sposób mamy element, który destabilizuje firmy właśnie ze względu na żądanie takiej jawności, gdyby została wprowadzona, a dzisiaj i tak jest uskuteczniana. Natomiast bezwzględnie regulacje dzisiaj w Polsce wymusiły informowanie pracownika potencjalnie zatrudnionego w procesie właśnie rekrutacji, jakie finalnie uzyska wynagrodzenie. Unijne dyrektywy też pokazują tą ścieżkę właśnie. Tam jest polityka, która nakazuje rozszerzenie tej informacji, więc może widełki cenowe przy ogłoszeniach, może okazać się, że ta dyskusja jest bezprzedmiotowa, bo Komisja Europejska, Parlament Europejski uchwali nam ogólną szczęśliwość ujawnienia wszystkich zarobków. Ja przepraszam, wszedłem słowo, ale w kontekście tego mojego odniesienia do kwestii matrymonialnych, to nie jest bez przyczyny, drodzy Państwo, dlatego że główny problem, który mamy dzisiaj w Polsce, to jest demografia. Kontynuuje się gwałtowny spadek urodzeń. W pierwszym kwartale 2024 odnotowano tylko 64,5 tysiąca urodzeń, o 9,8 mniej niż w 2023. Czyli nie pomógł import z Ukrainy obywateli, którzy mieli tutaj w Polsce. Więc może ujawnienie kawalerów dobrze uposażonych. Z wysokimi zarobkami. Ale od tego może są... zachęci część pań. Nie, ale od tego są... z mieszkaniem. Pisma kolorowe, które publikują listę najbardziej pożądanych kawalerów, jak to ma miejsce w Ameryce, i nie ma problemu. Zróbmy ranking, drodzy Państwo, ujawniajmy takie informacje. Kawalerowie bogaci, pokażcie swojego pita. A po co muszą pokazywać? Wystarczy znamiona luksusu zobaczyć. Ale te znamiona luksusu mogą być fałszywe, bo wtedy to jest taki wilanów, czyli wprowadzający na kredyt jeżdżą. To nie. Ja tylko dodam, że Heiss Poland we współpracy z kancelarią Baker McKenzie też zrobili swoje badania na ten temat. To nie jedyne obok Randstadu. I tutaj się okazało, że na pytanie, kto wie, ile zarabiasz, 7% specjalistów odpowiedziało, że nikt. A jeśli już Polacy w ogóle dzielą się informacją o swoich zarobkach, no to zazwyczaj z najbliższymi osobami, czyli partnerami, rodzicami, przyjaciółmi. Widać, że to ciągle jest temat tabu w firmie. Nie temat tabu, to jest przy bardzo... W firmie się o tym nie rozmawia. Nie, to jest kwestia prywatności. Zacznijmy rozumieć, czym jest prywatność. W Ameryce, w USA jest ustawa o ochronie prywatności obywatela. Także jeżeli mam już instytucje, które chronią nasze dane osobowe, to do elementów danych osobowych jest powinny być tak samo kwestia wynagrodzeń. Jak można z jednej strony ujawniać wynagrodzenia, a chronić mój datę urodzenia? No to jest absurd. Już wystarczy, że moje biuro księgowe i urząd skarbowy wiedzą o mnie wszystko, więc... A tam jest bardzo dużo osób pracujących. Zresztą pozdrawiam, kłaniam się. Jesteście cudowni. Czyli to na razie tylko takie hasło, że Polacy chcą skończyć z płacowym tabu. Ja myślę, że to wszystko deklaracja. W praktyce każdy, tak jak pani rektor powiedziała, chroni własną... Każdy chce uchodzić za bogatszego, niż w rezultacie jest. Więc manifestacja tego, dlatego powiedziałem, że to jest bardzo niebezpieczne, bo potem na długu jeździ, w leasingu jeździ i udaje, że ma tego pita atrakcyjnego i wprowadza w błąd niewiastę. Ale z drugiej strony powiem, że z tych badań wspomnianych przeze mnie wcześniej okazuje się, że więcej specjalistów i specjalistek obawia się sytuacji, w której miałoby się okazać, że są lepiej wynagradzani od swoich współpracowników, niż gdyby zarabiali od nich mniej. Ciekawe. Dokładnie. Poddać jej wśród miska królowa, znów rozpościera dawny wdzięk. Czy to już działa, czy sen? Pokryła się złotem ta plam miodowej rzeki. Robert Cichy wraz z Baranowskim w ramach projektu Spacer po Warszawie zabrali nas na ulicę Miodową, a my idziemy teraz na zakupy. Tylko uwaga, poliester zamiast wełny, wiele marek odzieżowych oszczędza na produktach, a płaci za to klient. Niedawno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę na dwie wielkie marki odzieżowe za fałszowanie składu ubrań. O sytuacji w branży włókienniczej Monika Suszek. Wełna była jedynie na etykiecie. Dwie marki odzieżowe od lat wprowadzały klientów w błąd. Chodzi o firmę Lord z Krakowa oraz Lavard. UOKiK nałożył na nie gigantyczne kary finansowe, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. W przypadku przedsiębiorców sprzedających swoje produkty pod markami Lord i Lavard w wielu przypadkach klienci byli wprowadzani w błąd. Przykładowo, zgodnie z deklaracją na etykiecie, spodnie miały być wykonane z materiału, który zawierał 70% wełny. W rzeczywistości wełny całkowicie brakowało. Gdyby konsumenci mieli rzetelne i prawdziwe informacje o składzie odzieży, mogliby nie zdecydować się na zakup. Bo raczej nikt nie chciałby nosić poliestrowych marynarek, spodni czy koszul za cenę dwu- lub trzykrotnie wyższą. Tym bardziej, że niestety syntetyk coraz częściej dominuje w tekstyliach. Powodem zawsze jest ekonomia, mówi ekolog Dominik Dobrowolski. W tym momencie poliester jest dodawany praktycznie do wszystkich ubrań, dlatego że jest po prostu tańszy. Kilogram tej włóczki poliestrowej jest dostępny po kosztach, no tak w granicach 10 zł. Możemy to porównać do kilograma jedwabiu, który możemy kupić za 800 zł, albo kilograma bawełny za 170 zł. Zatem jest to bardzo tani zamiennik. Ale i bardzo szkodliwy dla środowiska i człowieka. W przypadku dwóch ukaranych firm nałożone kary w wysokości ponad 3 milionów złotych na firmę Lavard oraz ponad 200 tysięcy złotych na Lord świadczą, że skala tych oszustw była duża. A my, konsumenci, nie mamy szans, by wykryć samemu nieprawidłowości, dodaje ekonomista dr Adam Karpiński z Uniwersytetu Meritowe w Wrocławiu. Wykrycie zmiany składu materiałowego wymaga specjalistycznych badań i tak naprawdę konsument nie jest w stanie tak mówiąc w skrócie organoleptycznie, określić, że to nie jest skład taki, jaki powinien być. Skład jest praktycznie na pierwszy rzut oka trudny do zweryfikowania w 100%. Marka Lawart tłumaczy, że nieprawidłowości były w niewielkim odsetku sprzedanych ubrań, a w nadesłanym oświadczeniu przeprasza. W związku z informacją na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w imieniu spółki pragniemy przeprosić wszystkie osoby, które dotknęła zaistniała sytuacja. Jakie będzie postępowanie obu marek? Na razie skończyło się na przeprosinach. Decyzje UOKiK-u nie są prawomocne, przysługuje od nich odwołanie do sądu. A panowie czytają skład przy zakupie ubrań, garniturów? Zawsze, tak Andrzej jak Sadowski. Wszystkich innych artykułów, które się kupuje, bo jednak te etykiety, które są podawane, no mają, wpływają jednak na decyzję, jeżeli ktoś dokonuje uważnych zakupów. Przy czym w przypadku znanych bardziej marek niż te, które były przed chwilą wymieniane, międzynarodowych, to składy syntetycznych włókien są coraz większe, a mimo to ceny tych ubrań znanych marek odpowiadają cenom, tak jakby się kupowało ubranie już nie z wełny, ale z jedwabiu. Także to jest kwestia wartości marki na rynku. Po tej nawet nie wpadce, tylko w procederze kryminalnym, które uprawiały te firmy, trudno będzie odzyskać jakąkolwiek wiarygodność i same przeprosiny już nie wystarczą, aby klienci zaufali. A poza tym jednak w dotyku poliester ma zupełnie inaczej się dotyka poliestera, a inaczej włókna, które mają większość wełny czy tych bardziej szlachetniejszych jednak tkanin. Także to aż dziwne, że kupujący dawali się tak łatwo wprowadzić w błąd. Artur Bartoszewicz, nie daje się wprowadzić w błąd? Nie, to, że się nie daje, bo ja mogę próbować, ale drodzy Państwo, phishing i marketing i ta nieuczciwa komunikacja jest tak rozpowszechniona, że my możemy na głowie stawać, a i tak będziemy oszukani. To jest kwestia etyki w biznesie. Jak widać, nie przeszkadza dużej części biznesu zachowywać się w taki sposób. Nie tylko powinniśmy w jakiś sposób napiętnować tych, którzy zachowują się patologicznie, ale przede wszystkim pokazywać dobre produkty i pokazywać tych, którzy się zachowują naprawdę doskonale, bo klient musi mieć wybór. Znaczy, trzeba mu powiedzieć, że na rynku są określone podmioty, które pomimo tego, że łatwiej jest zmienić strukturę i tam generować zysk, potrafią budować markę z szacunku dla swojego klienta. I wydaje mi się, że ten drugi kanał informacyjny i powinno się jak najwięcej takich przekazów dawać, żeby pokazać alternatywę, bo jeżeli Kowalski rzeczywiście zobaczy, że może zrezygnować z tych dwóch marek i pójść w innym kierunku, no to będzie mogłaby być taka mocna nauczka, bo te kary, które zostały nałożone 200-300 tysięcy, drodzy Państwo, to jest żaden pieniądz tak naprawdę dla tego biznesu. My wydajemy na ubrania około 400 miliardów złotych rocznie, to jest mniej więcej taki wymiar. Tak samo 40 miliardów wydajemy na leki, tak samo, drodzy Państwo, 40 miliardów wydajemy na alkohol i wszelkiego rodzaju produkty, więc trzeba sobie wyobrazić, o jakim rynku w ogóle mówimy, i tylko na rynku ubrań są tysiące firm. One rywalizują między sobą, więc jest masę różnych brandów i tu się zgadzam oczywiście, że dzisiaj się sprzedaje brand i to jak patrzymy na to, co się stało po pandemii i co nam się próbuje wcisnąć jako klientowi, stwierdzając, że to jest moda, no to już nawet nie jest brzydkie, to już jest obrzydliwe, bo widać, że szacunek do klienta gdzieś tam zgasł i dresowanie, uspartawianie nas, brak takiej estetyki podstawowej. Ja zresztą z tym się bardzo na to burzę, jak widzę, jak wiele razy powtarzałem, filharmonii w teatrze, w operze, w czym ludzie przychodzą. A może to są dresy tak zwane wieczorowe? Na pewno wieczorowe i markowe. Ja miałem ze złotem. Oczywiście ale wypasione czy czasy na maksa. Pandemii nie wymusiły właśnie na producentach przygotowania takich wówczas też dresów? Tak, ale czasy pandemii minęły. Tak jak wtedy coś mogło być użyteczne, jak ktoś w domu, no to przecież pamiętamy, że w tym czasie spadła sprzedaż kosmetyków, szamponów i pasty do zębów. Pewne czasy dawały jakieś tam aktywności i zachowania społeczne i to się skończyło. Wróćmy do normalności, a przede wszystkim wróćmy do piękna, bo jeżeli zabierzemy sobie estetykę i piękno w przestrzeni, stracimy wszystko. A fundamentem relacji, fundamentem silnej gospodarki właśnie jest to, że widzimy zjawiska piękne i potrafimy się w tym zakresie wspierać i myślę, że to takie społeczeństwo też by było wiele silniejsze i bardziej prorozwojowe. Na stronie UOKiK-u można znaleźć podpowiedzi, na co zwracać uwagę przy zakupie właśnie marynarek, koszul i spodni i tam są detale dotyczące gramatury tkaniny i skrętu nitek, więc wiele przydatnych informacji, ale przy tej okazji chciałam w ogóle szerzej o tej branży porozmawiać, bo włókniarze obok górników i hutników przez wieki byli no, bardzo ważni dla naszej gospodarki. No, szczątka była na banknocie, trzeba pamiętać, tak. W PRL-u, także to był najwyższy forma uznania. Właśnie, Łódź, Żyrardów, prawda, też. Wielkie ośrodki włókiennicze. Przed II wojną światową w branży włókienniczej w Polsce pracowało około 250 tysięcy osób, a dwa lata temu niecałe 55 tysięcy. No dlatego, technologia. Technologia, ściągamy materiały z zewnątrz, tak, czy już z zagranicy. I poza tym poprzez podwyżkę ceny pracy w Polsce administracyjną, tego typu praca jest już w naszym państwie nieopłacalna. Stąd dzisiaj tekstylia pochodzą z Indii, z Chin i innych państw azjatyckich. No ale też chcę wziąć pod uwagę fakt, że tekstylia są niezwykle brudnym przemysłem. Czy my mamy takie wrażenie, kupując ubranko, że to jest super i wspaniałe? Pachnąca bawełna, dlatego dokładnie. Dzisiaj jest tak cała seria ubrań, gdzie jest to bawełna ekologiczna, bo bawełna jest jednym z bardziej nasyconych chemikaliami, nawozami sztucznymi produktem, trzeba o tym też pamiętać. Czyli to, że się to produkuje w Indiach, w Wietnamie, w Chinach, to znaczy, że tam jest zanieczyszczane środowisko, a my mamy wrażenie, nakładając koszulkę z napisem chroń ziemię lub klimat, że partycypujemy w tworzeniu wartości. Nie, drodzy państwo, przestańmy się oszukiwać. Rzeczywiście jest to sektor, który jest niezwykle kosztowny środowiskowo. Dlatego też trzeba zastanawiać się, ile tych ubrań kupujemy, bo kupujemy w nieskończoność, widząc po sklepach, mnożymy te ubrania, potem wyrzucamy, nie dbamy o to. Siła z przemysłu modowego i marketingu, który zachęca nas do tego, żebyśmy wyglądali coraz lepiej. No ale kończymy na ulicach w dresach. Oby nie, ale nie wiem, czy można zauważyć, że teraz tak zwani ekoludzie chodzą w bardzo markowych ubraniach, które trafiają właśnie do tych wszystkich pojemników, także już nie ma niemarkowych nawet w tej kategorii użytkowników. Tak, w lumpeksach też można. Ale to przepiękne sformułowanie, drodzy państwo, ekoludzie. Kupić taką markową odzież. Homo sapiens. Nie wiem, czy panowie zauważyli też informację z tego tygodnia, że w Płocku zlikwidowany zostanie zakład, w którym szyto od ponad 30 lat dżinsy jednej z najbardziej znanych światowych marek. I ja pamiętam, to był kultowy zakład, bo tam jeździło się w dawnych czasach dokładnie po dżinsy, których nie było normalnie u nas w sklepach. Tylko zauważmy, że to jest jedna z wielu firm międzynarodowych, bo polskie się nie zauważa, która podjęła decyzję o likwidacji albo przeniesieniu zakładu, a to do Rumunii, a to do Maroka. I w komunikatach tych firm pojawia się ten sam wątek. Ze względu na rosnące ceny energii i brak przewidywalności w przyszłości tych cen, likwidujemy w Polsce zakłady. A to jest skutek monopolizacji w ostatnich dekadzie produkcji energii, którą, przypomnijmy, wytwarza w Polsce rząd. 90-kilka% produkcji energii należy do firm należących do rządu. I ta monopolizacja doprowadza do deindustrializacji Polski. Tak, za deindustrializacją przyjdzie bieda. Tak, ten zakład w Płocku to ostatni w Europie zakład amerykańskiej firmy i oni rzeczywiście mówią, że w Azji no, szyje się zdecydowanie taniej. Ale żeby tak nie kończyć tego wątku zupełnie pesymistycznie, to dodam jeszcze, że są miejsca, gdzie potrzebni są specjaliści z branży włókienniczej, a to między innymi powiat łódzki, turecki, kluczborski i żagański. I od przyszłego roku w Łodzi ma działać we współpracy z biznesem właśnie tym branżowe centrum umiejętności, aby właśnie kształcić specjalistów potrzebnych. Czyli przestrzeń rozwoju branży jest i warto w to inwestować. Warto ją wykorzystać. We get down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. Ah, place a bet on a game, knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, fast, sweet, geese, not bad. So lay waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my god, it's ace! Just look at my face, I'm on top of the world, of course it is. Why can't we travel in business class? Slap the pot because life is so neat, it can't be beat. It's ace, slap me, it's decent, not bad. It's alright, yeah. No i jeszcze jeden temat mamy do dyskusji, bo ja odnoszę wrażenie, że przybywa spółek, które chcą się dzielić ze swoimi akcjonariuszami zyskiem. Ostatnio zarząd Orlenu poinformował, że rekomenduje wypłatę dywidendy za ubiegły rok. To mają być 4 zł 15 groszy na jedną akcję. Wcześniej LPP podało, że wypłaci 610 zł na akcję. Rekordową dywidendę wypłaci też PKO SA 19 zł i 20 groszy. Ogółem banki i PZU mogą wypłacić blisko 20 miliardów złotych dywidendy. To świadczy po pierwsze o dobrej sytuacji pewnie tych firm, bo jednak wypracowują zyski, mają się czym dzielić, ale to też dobre dla osób, które właśnie inwestują, kupują akcje tych firm. No, nie byłoby Sadowski możliwe, gdyby nie doszło w Polsce do zmiany władzy, zauważmy tą nagłą chęć wypłacania dywidend. Część w ogóle firm ma charakter taki dywidendowy, ale te znane brandy były bardzo oszczędne, bo twierdziły, że dzięki swojej pozycji na rynku są w stanie przenieść wartość tych pieniędzy, bo ich akcje rosły w ostatnich latach, a nawet dekadach. Stąd samo posiadanie już akcji było nagrodą i obietnicą zysków w przyszłości. Także, a dzisiaj jednak obywatele oczekują bardziej bieżących wpływów z tytułu posiadania akcji danej firmy i to jest też jakaś miara atrakcyjności na tym bardzo w Polsce ciągle nierozwiniętym po 30 latach rynku kapitałowym. To jest coś niemożliwego, jak można było przez 3 dekady tak nie rozwinąć rynku kapitałowego w porównaniu do innych państw. Rzeczywiście z ostatnich badań zrealizowanych przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW wynika, że Polacy pytani o to, jakimi kryteriami kierują się przy zakupie akcji, no to wskazują w pierwszej kolejności ogólną sytuację spółki, ale już na drugim miejscu jest właśnie wypłata dywidendy i grupa respondentów, którzy podali taką odpowiedź, w ciągu ostatniego roku najszybciej, najbardziej wzrosła. Tak, bo to jest taki czynnik jednoznacznej informacji o tym, że w podmiocie się dzieje dobrze, no i mogę coś rzeczywiście uzyskać bezpośredniego, no bo akcja kupię, no dopóki nie sprzedam, to nie jestem w stanie zrealizować korzyści z inwestycji w taki instrument, a w przypadku wypłaty dywidendy, no to jest ta dodatkowy bonus. Myślę, że to też może spowodować troszkę zwiększenie zaufania do rynku polskiego, rynku akcji, bo niestety przez lata nie tylko nie rozwinęliśmy, ale my wystraszyliśmy szczególnie tych małych inwestorów przez prowadzoną politykę i różnego rodzaju patologie, które się na giełdzie pojawiały, które też wynikały z braku rzeczywistego nadzoru nad instytucjami, niekompetencją kadr i zarządczych, i nadzorczych, które doprowadzały przecież do ogromnych strat dla inwestorów. Andrzej Sadowski, to jakieś nowe wyzwanie dla nowego też prezesa giełdy, bo on mówi, że chciałby, żeby znowu były czasy, że mamy dużo debiutów, bo były takie czasy, kiedy na giełdzie naszej debiutowało sporo spółek. Brałem udział w procesie, kiedy była taka możliwość, żeby giełda w Warszawie kupiła giełdę w Wiedniu i jeszcze dodatkowo zrobiła to w sojuszu z giełdą budapesztańską i stworzyła alternatywę dla Frankfurtu czy w przyszłości nawet dla innych tutaj giełd na rynku europejskim. Jeżeli kolejne rządy mówiły o integracjach w ramach różnych trójkątów i układów tutaj wewnętrznych w Unii Europejskiej, to znacznie łatwiej byłoby zintegrować państwa na poziomie platformy transakcyjnej. Taką platformę można było stworzyć wewnątrz właśnie tych mniejszych giełd, do których z przyjemnością i chęcią nawet giełda czy w Pradze, czy właśnie te pomniejsze w Lubianie były gotowe się przyłączyć, tylko zabrakło na koniec decyzji politycznej, że robimy właśnie taką integrację, od takiej integracji, bo zanim przejścia graniczne zostaną zintegrowane, jeżeli chodzi o kolej, bo to też nie zostało zrobione w ostatnich 3 dekadach specjalnie w sposób zaawansowany, to można tą integrację właśnie było zrobić na wspólnym rynku kapitałowym. Względnie ten brak odwagi, brak w ogóle myślenia strategicznego myślenia, tej wyobraźni, bezwzględnie w politykach jest to rzadkość i myślę, że ta kadencyjność i takie myślenie tu i teraz przeważa. Budowanie pozycji Rzeczpospolitej, w ogóle gospodarki, no wymaga myślenia w perspektywie 20-30-40-letniej. Wraca się później, to też nauczka dla różnych polityków. Zobaczcie, wracacie później po 4-8 czasami większej liczbie lat i zastajecie to wszystko, co wynika z zaniechania, bo gdyby te decyzje były podejmowane te 10-15 lat temu, albo wykorzystanie sytuacji, w której myśmy mieli o dwie okazje ogromne. To jest kryzys finansowy 2008-2009, kiedy można było odkupić nawet sektor bankowy w dużej części. To były korzyści niesamowite. Można było inwestować i przecież mówiliśmy jak ekonomiści, inwestowanie na zagranicę. Myśmy mogli kupować zagraniczne banki. Tak samo kryzys pandemiczny i zamiast wtłaczać gospodarkę pieniądz na zasadzie helikoptera, to gdyby te pieniądze ruszyć na przejmowanie, fuzję i przejęcie na zakupy, tylko tam, gdzie ten rynek rzeczywiście się rozwijał, można było dać taki dopalacz dla gospodarki, że... Miejmy nadzieję, że te plany jeszcze będzie można zrealizować. Czyli czekamy na następny kryzys, tak? Nie, bez kryzysu. Koniec chciałam jeszcze powiedzieć, że w zakładzie w Płocku Orlenu wykluły się 4 sokoły wędrowne. Ogłoszono konkurs na imiona dla tych piskląt. Panowie mają jakieś propozycje? Oczywiście. Po pierwsze CPN, a drugi, bardzo też popularna była na swego czasu nazwa, która krążyła po Polsce, Instrybutor. Instrybutor, gdzie w wyniku pewnego incydentu policji na stacji Orlenu właśnie ten termin stał się bardzo popularny. Ja to tradycyjnie, z uwagi na to, że od dziecka byłem zakochany w poliraksie, to Marusia, moja córka zresztą nazywa się Marusia, więc ja proponuję Marusia, a jak ktoś powie, jaki to jest związek z Orlenem, to szybko tłumaczę. Marusia, 4 pancerni to czołg, a czołg tankuje się. No proszę. Załoga też tankowała. Załoga też tankowała. Więc mamy związek z Orlenem. Tak, propozycje imion można zgłaszać do 5 maja. To też informacja dla naszych słuchaczy. Jeśli mają państwo jakieś pomysły, to proszę je wysyłać. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Adama Smitha i dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Miłego weekendu. Tak, byli naszymi gośćmi. Wszystkiego dobrego na weekend. Ciepłego, słonecznego życzymy. Dziękuję. My mind's